Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 2 sierpnia, minęła północ. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Nie pozwolimy, aby jakiekolwiek polityczne momenty popsuły stosunki między narodami ukraińskim i polskim, napisał na Twitterze prezydent Wołodymyr Zełenski. Pentagon odniósł się do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, zapewnia, że poważnie podchodzi do bezpieczeństwa NATO. Powstańcy, warszawiacy i przedstawiciele władz uczcili 79. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że nie będzie zgody, aby jakiekolwiek polityczne momenty popsuły stosunki między narodami ukraińskim i polskim. Emocje powinny zdecydowanie ostygnąć, napisał na Twitterze. Jak zapewnił jego kraj, docenia historyczne wsparcie Polski. W ciągu dnia do ukraińskiego MSZ-u został zaproszony ambasador Polski w Kijowie Bartosz Cichocki. W związku z wypowiedzią szefa prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcina Przydacza, w której to wypowiedzi strona ukraińska miała dopatrzeć się oskarżeń pod adresem uchodźców z Ukrainy dotyczących rzekomej niewdzięczności za pomoc od Polski. Po południu polski resort obrony zapowiedział, że w związku z wypowiedziami przedstawiciela władz ukraińskich do siedziby MSZ-u został zaproszony ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Zwarycz. W związku z jego nieobecnością w Warszawie dziś do MSZ-u przyjdzie zastępca Wasyla Zwarycza. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że taka sytuacja jak zaproszenie polskiego ambasadora do MSZ-u nie powinna mieć nigdy miejsca. Poważnie podchodzimy do bezpieczeństwa NATO i będziemy pracować nad tym, by zapewnić, że każdy centymetr kwadratowy NATO pozostanie bezpieczny, oświadczył rzecznik Pentagonu generał Pat Ryder. Odniósł się w ten sposób do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez białoruskie śmigłowce nad Białowieżą. Pytany o sprawę podczas briefingu, Ryder powiedział, że nie ma nic do ogłoszenia w kwestii wysłania dodatkowych sił na wschodnią flankę NATO, a poszczegółowe informacje odesłał do polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej. Nadal będziemy bardzo poważnie traktować bezpieczeństwo NATO i będziemy współpracować z naszymi sojusznikami z paktu, aby zapewnić, że każdy centymetr kwadratowy terytorium NATO pozostaje bezpieczny. Wieczorem MON poinformował, że rano doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez 2 śmigłowce białoruskie. Szef resortu Mariusz Błaszczak polecił zwiększyć liczbę żołnierzy na granicy i wydzielić dodatkowe siły i środki, w tym śmigłowce bojowe. O incydencie zostało poinformowane NATO. W godzinę wybuchu Powstania Warszawskiego mieszkańcy stolicy i ludzie, którzy specjalnie w ten dzień przyjechali do Warszawy, jak co roku zebrali się przy rondzie Romana Dmowskiego. Godzinę W upamiętniono chwilą zadumy. Miasto zatrzymało się na minutę. To jest obowiązek, wyraz szacunku dla heroizmu, bohaterstwa tych, którzy nie patrząc na okoliczności, na stan wojny, podjęli walkę z hitlerowcami. Oni walczyli za nas, tak? Walczyli, żebyśmy mogli dzisiaj wyjść na tą ulicę po prostu, żebyśmy mogli świętować tą rocznicę. Przede wszystkim pamiętać, bo to oni walczyli dla nas. Tak. Jest to ważne i myślę, że będzie długo, długo ważne. To było moje marzenie, żeby tutaj kiedyś przyjechać na godzinę W i cieszę się, że w tym roku to marzenie się spełniło. A wieczorem na Stołecznym Placu Piłsudskiego warszawiacy oddali hołd powstańcom, śpiewając niezakazane piosenki. W muzycznej uroczystości uczestniczyli powstańcy, prezydent, premier, harcerze i przyjezdni z całego kraju. No, jesteśmy zafascynowani historią przede wszystkim powstania, tym ogólnonarodowym zrywem, tą wielkim duchem, który był we wszystkich mieszkańcach Warszawy. Ciężko się nie wzruszyć w tej chwili, więc nie wyobrażaliśmy sobie nie być tutaj w tym miejscu, oddać cześć i honor właśnie tym bohaterom. Myślę, że to jest taki moment, kiedy właśnie młodzi ludzie mogą się uczyć od tych starszych pokoleń patriotyzmu. I myślę, że właśnie ten koncert dzisiejszy jest taki bardzo ważny, bo kiedyś tych piosenek uczyli się nasi dziadkowie w szkołach, a my teraz nie mamy takiej możliwości. Byli to ludzie bardzo odważni, którzy ryzykowali i oddawali swoje życie, którzy chcą powiedzieć, że po Bogu najważniejsza jest ojczyzna. To, co powiedział kardynał Wyszyński, który zawsze tak mówił, że rzeczywiście patriotyzm w polskim wydaniu jest czymś wyjątkowym na całym świecie. Nigdzie na całym świecie się nie rozumie tak patriotyzmu jak właśnie tu, jako coś, co urasta do rangi świętości. Organizatorem wydarzenia było Muzeum Powstania Warszawskiego, które powstało z inicjatywy prezydenta Lecha Kaczyńskiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Środa najcieplej w centrum oraz na Dolnym Śląsku do 25 stopni, najchłodniej nad morzem 21-22 stopnie oraz na Podhalu, gdzie temperatura wyniesie 19 stopni. W pierwszej części dnia przelotne opady deszczu na Lubelszczyźnie i Podkarpacią, natomiast po południu deszcz na zachodzie i północy Polski. W Trójce pod Księżycem, z tej strony Katarzyna Cygler, a naszym gościem jest pisarz, dziennikarz, publicysta, wykładowca akademicki, pan Krzysztof Bohus. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Nagroda Złoty Kościej dla naszego gościa za powieść Czarna Krew, więc od tego zacznijmy, bo to świeża nagroda za Czarną Krew, nagroda przyznana w zeszłym roku. Trudna historia, mroczna historia, okrutna historia. No to prawda, to jest historia trudna i to nie tylko dlatego, że fabuła jest oparta w dużej części na tym, co działo się w Warszawie pod koniec roku 1944, bo to jest książka, w której wątki retrospektywne przeplatają się ze współczesnością. Mój bohater, prywatny detektyw, prowadzi śledztwo w sprawie tajemniczego zabójstwa w klubie nocnym i czytelnik może się spodziewać po pierwszych stronicach tej książki, że będzie to taka typowa sensacja z Warszawą by night w tle. Tymczasem okaże się, że ta książka to nie tylko czarny kryminał, czarny jak heban, ale także opowieść o zemście, o takiej zemście, która zatruwa ludzkie umysły i potrafi determinować ludzkie postępowanie przez dziesiątki lat. To także opowieść o miłości. O takiej miłości w czasach, kiedy trudno było kochać, bo czasy były złe, paskudne i obrzydliwe. Ja jako autor jestem podwójnie szczęśliwy z tej nagrody, dlatego że ta książka nie jest oczywistym kryminałem. To jest właściwie taka powieść obyczajowo historyczna z bardzo mocnym rdzeniem kryminalnym. I docenienie tej nieoczywistości taką nagrodą jak Złoty Kości było dla mnie szczególnym honorem, bo się tego po prostu nie spodziewałem. To jest też taka przypominajka, wydaje mi się, dla nas zwykłych ludzi, jak postrzegamy czas i historie, które gdzieś przeplatają się przez naszą rzeczywistość, też historie innych ludzi, która nam towarzyszy, o której nie wiemy. Widzimy tylko przebłyski w rozmowach, w gestach, w zachowaniach, w relacjach, w przeróżnych konsekwencjach wyborów. Bo też jest tak, że ta nasza współczesność, zwłaszcza jeżeli jest związana z rozrywką poniekąd, czyli powiedzmy hasłowo z życiem nocnym, kluby nocne, wakacje i tak dalej, jest bardzo daleka w wyobrażeniu takim schematycznym od czasów, które dotyczą pradziadów, dziadów, gdzieś zamknięty etap historii, gdzieś na półkach odłożone akademickie różne pozycje, które trzeba być może było podczas studiów zaliczyć, kropka. A tymczasem okazuje się, że to cały czas pulsuje, trwa, nie tylko w schematach myślowych, nie tylko w tym, że człowiek podobno się, drodzy Państwo, wcale tak nie zmienia na przestrzeni wieków w swojej strukturze psychicznej, ale także to cały czas pulsuje w konsekwencjach tego, co się z ludźmi dzieje. Nagle sięgamy do nie tylko trudnego momentu w Warszawie, 44 rok, ale do tego momentu, który przybliża nas do współczesności, tego przełomu. Jest koniec wojny, no w naszym wypadku nie do końca koniec wojny. Innego rodzaju zaczyna się okupacja i nagle wchodzimy do naszej rzeczywistości. Bardzo ciekawy zabieg i taki, wydaje mi się, skłaniający do myślenia o współczesności, o nas, o wszystkim właściwie, co nam towarzyszy teraz. Taki był mój zamiar, bo rzeczywiście jest tak, że ja w tej książce pokazuję Warszawę, która jest tak naprawdę bohaterem drugoplanowym tej książki. Po pierwsze, ukazuję ją w trudnym czasie jesieni 1944 roku. Na lewym brzegu Wisły jeszcze dogasają zgliszcza, dolatuje odór ludzkich ciał, zwierząt, czyli tego popiołu i śmierci, które pozostawili po sobie Niemcy, a na prawym brzegu niby jest wolność, przychodzą Sowieci, ludzie na początku się cieszą, a potem zaczynają dostrzegać, że wprawdzie stary ład ten niemiecki odchodzi, ale ten nowy jest amorficzny i nieogarniony, nieznany. I jednego najeźdźcę zastępuje drugi. I to są czasy trudne, zwłaszcza ja opisuję tą część Warszawy, której sama aktualnie mieszkam, którą dobrze znam, czyli Wawer, zamieszkały przed wojną w dużej części przez ludność pochodzenia żydowskiego. Po nich zostały tylko popioły i pozostało wspomnienie. Na te tereny docierają Rosjanie, formuje się polska administracja komunistyczna. Dociera też taka brudna fala Szumowin i Szabrowników i ten styk tych dwóch czasów, tego, który już odszedł i tego, który nadchodzi, był dla mnie z literackiego punktu widzenia bardzo ciekawy i chciałem opisać tą niepewność, to kształtowanie się tej Warszawy na gruzach Warszawy spalonej w powstaniu sierpniowym. Ale to jest jedna Warszawa. Ta retrospektywna, ta, której wspomnienie ciągle trwa, bo w tej książce, nie spoilerując jej treści, ważne miejsce zajmuje przypomnienie tak zwanej masakry wawerskiej w grudniu 1939 roku, czyli właściwie w kilka tygodni po upadku Polski wrześniowej, Niemcy dokonują bezsensownej masakry ludności. Ginie tam sto kilkanaście osób i to jest, nie wchodząc w szczegóły, dla Warszawy taki szok i taka rana, która się nigdy nie zabliźni, ponieważ ludzie w 1939 roku, w grudniu, nie mogli jeszcze wiedzieć, jak będzie wyglądała okupacja niemiecka Warszawy. Starsi mieszkańcy mieli w pamięci tych kulturalnych Prusaków z I wojny światowej, którzy właściwie bez jednego wystrzału wyprowadzili się z Warszawy i oddali ją. I nikt nie wiedział, że ta okupacja w Warszawie będzie absolutnie różna od okupacji na przykład Paryża, gdzie w kilka tygodni po zdobyciu Francji Niemcy przesiadywali w kawiarenkach nad Sekwaną, pili kawę i mieli rodzaj takiego, nie chcę powiedzieć powinowactwa, ale takiego partnerstwa kulturowego z Francuzami. W stosunku do Polaków zawsze mieli poczucie pewnej wyższości kulturowej, co nie tłumaczy zdziczenia i bestialstwa zwykłych żołnierzy. Ja jestem daleki od wrzucania wszystkich do jednego garnka, ale wydaje mi się, że to, co się stało w grudniu 1939 roku, było dla warszawiaków straszliwym szokiem. I mimo, że później nastąpiły łapanki, zginęło mnóstwo ludzi, było powstanie, zginęło 80 tysięcy na Woli, to jednak ta pierwsza odsłona tego terroru, który pokazywał, jak ta okupacja będzie wyglądała w Warszawie, była dla zwykłych ludzi szokiem. I co jest ważne, to wspomnienie jest żywe do dziś. Ja spotkałem potomków ludzi, którzy zginęli w tej masakrze, i oni mi opowiadali o tym, jakby to się stało wczoraj. No, bez wielkiej przesady, ale to jest w nich jakby żywe. I to wydobycie takiej prawdziwej historii, która jest stymulatorem złej pamięci, takiej traumy, która jest przenoszona przez pokolenia, to jest ta jedna Warszawa. A druga to jest taka, że ja żyję w Warszawie od wielu lat. Ja lubię to miasto. Jest kolorowe, nowoczesne, fajne. Ale ono ma też drugą twarz. To jest Warszawa nocna, Warszawa pełna narkotyków, klubów nocnych, takiego nieokiełznanego i żywiołowego charakteru. I bardzo mnie korciło, żeby tę Warszawę też pokazać. Zresztą podobał mi się research do tej drugiej części, bo bywałem w klubach nocnych. Chciałam zapytać, jak wyglądał research? No, research był bardzo ciekawy, bardzo intrygujący. Ja bym go jeszcze pociągnął, ale rodzina stanowczo się sprzeciwiła, że spędzam zbyt wiele czasu w klubach nocnych. A to jest, było ciekawe pole do obserwacji. Na jednej z ulic warszawskich, już nie powiem, które, jest chyba z 9 takich klubów, więc można wychodząc z jednego wchodzić do następnego. I to jest zupełnie inny światek niż ten, który my znamy z oleodruków turystycznych o Warszawie. To jest Warszawa trochę niebezpieczna, taka wciągająca. I ona w tej książce też występuje. Ten pomysł na to, żeby przeplatać przeróżne wątki, oczywiście fikcję, to pewnie też inspirowaną trochę obserwacją rzeczywistości, tego, co słyszymy, co ludzie potrafią, niedobrego potrafią, z historią, to też jest duże wyzwanie, bo to oznacza, że ta warstwa musi być bardzo precyzyjnie przygotowana, to znaczy, że tę wiedzę trzeba zgłębiać, a też prawdopodobnie konsultować się na pewnym etapie. Jak to wygląda w pana przypadku? Ma pan taki zespół konsultacyjny do spraw historycznych? Tak, to jest taka definiująca mnie uwaga, że moje książki to są powieści, w których historia odgrywa ważną rolę, i to historia prawdziwa. Ta seria, która zaczyna się Czarnym manuskryptem, a kończy się ostatnią książką, Doliną Gniewu, która miesiąc temu ukazała się na rynku, opowiada o radcy kryminalnym Christianie Abelu, oficerze kryminalnej policji Kripo z Gdańska, i dzieje się właściwie w czasach wolnego miasta Gdańska. Ja sobie tak wymyśliłem, że dobrze będzie moje kryminały ulokować w czasie i w miejscu dosyć egzotycznym dla przeciętnego Polaka i mało znanym. Wolne miasto Gdańsk to było takie mini państewko, które miało swoją policję, walutę, herb, ale nie miało duszy. Było taką trochę popłuczyną po traktacie wersalskim, ale w pięknym hanzatyckim mieście, które w swoim czasie, dzięki też żywym związkom z Polską, zyskało status takiej stolicy kultury i sztuki nad Bałtykiem. Ja jestem Gdańskiem zauroczony. Pomyślałem sobie, że niech ten Abel prowadzi różne śledztwa, w Czarnym manuskrypcie prowadzi w Marienwerder, w katedrze w Martym Błękicie, trafia do Sopotu i prowadzi dochodzenie w środowisku bardzo bogatych żydowskich kolekcjonerów i kabalistów. A to też jest związane z prawdą, ponieważ w Sopocie wielu takich Żydów bardzo bogatych kolekcjonerów sztuki w tym czasie żyło. W Szkarłatnej Głębi wysłałem go na skutą lodem Mierzeję Wiślaną, gdzie on się styka ze wspólnotą Menonitów, którzy w tym czasie tam żyli. Więc pojawiają się tam w tych książkach prawdziwe sytuacje, wspólnoty, ludzie, którzy żyli w tamtych czasach. I żeby tak zrobić, oczywiście ja musiałem się do tego dobrze przygotować, tak jak pani słusznie zauważyła. Ja sam jestem trochę domorosłym historykiem i pewnie gdybym nie został dziennikarzem i pisarzem, to skończyłbym historię, byśmy dzisiaj opowiadali o moich jakichś pozycjach historycznych. Ja się historią pasjonuję, ale nie tylko dla samej historii, tylko mnie się wydaje, że to jest takie krzywe zwierciadło, w którym ludzie się przeglądają, a dla mnie jest zadziwiające, że tak mało uczymy się z tego, co się w przeszłości stało, do czego jeszcze może będę miał szansę tutaj powrócić. Takie założenie fundamentalne dla moich książek, że tam ta historia się przeplata, jest prawdziwa, wymaga pewnej rzetelności z mojej strony. Jak ja opisuję ulicę Gdańska, to są ulice prawdziwe. Jak moi bohaterowie mijają plakat powiewający na wietrze z nazwą jakiegoś filmu w 1933 roku na przykład, to ja muszę wiedzieć, że taki film rzeczywiście wtedy miał premierę. Jak idą do restauracji Der Lach, Relaks w Gdańsku i raczą się rakami słodkowodnymi, popijając Goldwasserem, to ja muszę wiedzieć, że taka potrawa tam w menu wtedy była, tak? To jest żmudne, to wymaga tego researchu pogłębionego, to zabiera czas, ale mnie to po prostu bawi. I ja mam wrażenie, że czytelnik, który polubił już moje książki, to oni doceniają nie tylko to, że te książki opowiadają o, czy pełne są mrożące krew w żyłach sytuacji, śledztw, morderstw i tak dalej, ale doceniają chyba też to, że to tło jest tak połyskliwe i prawdziwe. Przynajmniej staram się, żeby tak było, bo wprawdzie nie jestem zawodowym historykiem, ale staram się uniknąć jakichś wpadek i raczej większych nie miałem takich pod tym względem. Więc czytam stare gazety, jestem niemieckojęzyczny, czytam wspomnienia, oglądam filmy, konsultuję się, sięgam po pozycję doktora Jana Daniluka z Gdańska, który napisał na temat Wolnego Miasta wiele pozycji, artykułów i dla mnie jest taką jakby kopalnią wiadomości. No czytam oczywiście prace źródłowe nieodżałowanego Leszka Damczewskiego, który napisał na ten temat wiele, wiele. No mógłbym tak długo wymieniać. W każdym razie ja się czuję dobrze przygotowany, merytorycznie, przynajmniej jeśli chodzi o tą serię z Christianem Abelem. W ostatnim z nich, czyli w Dolinie Gniewu, o której wspomniałem, opisuje Gdańsk pod koniec marca 1945 roku. Pani tej serii są zasmuceni, bo podobno to ostatnie spotkanie z bohaterami. No wiem, że takie głosy docierają do mnie, że to smutne i że to niemożliwe i że może bym się jeszcze zastanowił. No, mądry człowiek nigdy nie mówi nigdy, ale ja uznałem, że ja tą historię opowiedziałem tak, jak chciałem, że ona już wybrzmiała. Ja jestem do tej serii przywiązany, to jest mój pierwszy bohater, od tego zaczęła się moja droga pisarska i nie chciałbym na koniec niczego zepsuć. Chciałem napisać dobrą książkę, taki mocny akord, który ją zakończy w sposób taki logiczny i uzasadniony i mam wrażenie, że na taki pomysł padłem. Kiedyś chodziłem po dawnym klasztorze franciszkańskim w Gdańsku, obecne Muzeum Narodowe, szukając pomysłu na książkę i mi olśniło, że przecież to właśnie ten klasztor byłby takim dobrym punktem wyjścia, bo działo się tam wiele różnych rzeczy w czasie wojny i tak od takiej małej inspiracji rozwinęło się to wszystko w cały taki pisarski kłębek. I tak powstała Dolina Gniewu, książka o agonii Gdańska tak naprawdę. Moi bohaterowie, Radca Abel i Wachmistrz Kukulka wracają, żeby jeszcze załatwić jedną sprawę w Gdańsku, prywatną, wydobyć z tej matni teścia Abela, no i wpadają jak śliwka w kompot. Wpadają w ręce Rosjan i muszą podpisać pakt z diabłem, żeby ocalić własne głowy i spełnić swoje zadanie. I ta książka jest przede wszystkim, mam nadzieję, taką intrygującą fabułą sensacyjną, bardziej nawet niż kryminalną, której czytelnik może śledzić rodzaj takiego quasi-policyjnego śledztwa, bo nie jest łatwo, wkraczają na prawdziwe pole minowe, nikomu nie mogą wpadają ufać. W ręce w NKWD, tam przecież NKWD. Specjaliści od i wyciągania informacji, też wśród przecież tam tych no, zarządzających całą tą organizacją było wielu okrutnie wybitnych ludzi, jeśli chodzi o inteligencję i wiedzę, więc nagle wpadają w tryby bardzo mocnej i przenikliwej, złej maszyny. Tak, i mają trudno, a przy tym wszystkim działają w mieście, które przecież znają, ale znają to miasto z innych czasów. Ten Gdańsk umiera na ich oczach. Jest spalony, zniszczony. Jest tam jeszcze ponad 120 tysięcy ludzi, którzy ukrywają się przed Rosjanami w piwnicach, w kanałach. Rosjanie, którzy wkraczają w marcu, pod koniec marca 1945 roku do Gdańska, zachowują się jak zwierzęta. Trzeba pamiętać, że Gdańsk był pierwszym dużym niemieckim miastem na trasie ofensywy styczniowej i z tych świadectw, do których ja dotarłem, powiedzmy sobie szczerze, że o tych czasach i o tych zachowaniach nawet dzisiaj mówi się niechętnie, z różnych powodów. Zwłaszcza jeśli chodzi o gwałty na kobietach, co było ich specjalnością pod koniec wojny. Ja chcę być dobrze zrozumiany. Ja starałem się w tej książce uniknąć takich stereotypów, że Rosjanie to tylko są źli, bo w tej książce nie ma ludzi dobrych, są tylko dobrzy i źli. I po jednej, i po drugiej stronie. Tak jak w życiu. Polacy w tej książce też są różni. Ludzie są ludźmi i ta książka jest także o tym, jak wojna zmienia ludzi, jak ich zmienia w takie bezwolne, bezrefleksyjne automaty, wydobywając z nich wszystko to, co najgorsze. I w takich czasach trudno o pozytywne emocje, trudno o miłość, wszystko jest trudniejsze i trudno zachować taką uczciwość jakby wewnętrzną, jaką ma Abel. I nie ukrywam, że chęć ukazania tego dramatu Gdańska, ale takiego prawdziwego, bardzo mnie pociągała, bo w tej książce są sceny dramatyczne, takie może nietypowe dla kryminału, na przykład to, co się wyprawiało w katedrze oliskiej i jakby nie było uświęconej sakralnej budowli, co Rosjanie wyprawiali nie tylko z Niemkami, ale i z Polkami, i z Kaszubkami. Do szpitala świętej Elżbiety wkroczyli, rozstrzelali najpierw 200 rannych jeńców, łamiąc wszelkie możliwe konwencje, a potem zgwałcili wszystkie pielęgniarki i na koniec rozstrzelali razem z lekarzami. W kościele świętego Józefa spalili kilkadziesiąt kobiet, tak? I ludzi. Przez wiele lat ta historia była zakłamana, a ja chciałem, żeby ta książka pokazała to piekło, jakim Gdańsk wtedy był. Takie piekło, w którym wyostrzają się ludzkie zachowania i relacje. I Abel tak naprawdę to trochę przypomina bohatera z Niebieskiej Komedii, tak, który podróżuje przez różne kręgi piekła, bo on nie tylko musi rozwiązać taką kryminalną zagadkę, a jednocześnie widzi zagładę miasta, które ukochał. Ale tu wracamy do tego warkocza prawdziwego, historycznego, który w tej książce też jest, bo nie spoilerując treści książki, ważną częścią tej powieści jest poszukiwanie archiwów Lebensbornu. To był taki program niemiecki, który miał na celu zwiększenie dzietności Niemek i społeczeństwa niemieckiego. Za pomocą wykradania polskich dzieci. Tak, no najpierw to próbowali zrobić w inny sposób, biorąc pod opiekę takie kobiety, które miały jakąś trudną przeszłość. Każdy SS-man był zobligowany do posiadania przynajmniej czwórki dzieci. Ale jak wszystkie administracyjne nakazy, to nawet w III Rzeszy one nie skutkowały. I wtedy Niemcy padli na genialny w swojej prostocie pomysł, genialny w cudzysłowie, że po co się starać, kiedy można dzieci ukraść. I w ten sposób ukradli ponad 200 tysięcy polskich dzieci pod koniec wojny. Działo się to naprawdę w dramatycznych okolicznościach. Ja czytałem takie wspomnienia matek, które otwierały drzwi. Na przykład pewnego poranka stało tam kilku smutnych panów w skórzanych płaszczach i zabierali jej dziecko, na przykład 7- czy 8-letnie, na jej oczach. No, rozdzierające sceny się tam odbywały. Te dzieci trafiały, podkreślam, 7-, 8-, 9-letnie do takich obozów filtracyjnych, gdzie zakazywano im mówienia w języku polskim. I co jest ważne i co w tej książce wybijam, to była od początku zaplanowana metodyczna akcja, żeby tych dzieci nigdy nie odnaleziono. Przecież większość Niemców wiedziała już wtedy, że wojna jest przegrana. Ale chodziło o to, żeby nigdy nie natrafiono na ślad tych dzieci, więc fałszowano im metryki urodzenia, zmieniano im imiona, przekazywano je w ręce takich rodzin adopcyjnych niemieckich i wywożono stamtąd, z Gdańska, z Pomorza, po to, żeby ukraść wrogowi największy skarb. Bo można wroga pokonać na polu bitwy, jak zrobili to we wrześniu 1939 roku. Można go terroryzować przez całą okupację i można próbować wyrwać mu tak serce, niszcząc na przykład jego zabytki kultury. Można mu spalić stolicę, ale najgorsze, co można zrobić, to jest ukraść mu przyszłość, czyli dzieci. I wyrwać serce. Panie Krzysztofie, kiedy ktoś sięgnie po książkę, tą książkę, która może być początkiem właściwie jego przygody z bohaterami Abelem i Kukulką, ale może być też zakończeniem tej przygody, jeżeli już wcześniej znają poprzednie tomy, bo tu chyba warto zaznaczyć, że można zacząć czytać od tego momentu. To nie jest tak, że kiedy sięgniemy po ten niby ostatni tom, to już pozostałe jakby nie wniosą. Nie, absolutnie. No, każda książka, każdy tom opowiada oddzielną historię, można ją czytać osobno. Oczywiście lepiej w pewnym chronologicznym porządku, ale to wcale nie zabiera przyjemności z lektury każdego tomu. To z czym wyjdzie? Z tą okrutną, ale ważną wiedzą historyczną na temat Lebensbornu na przykład, na temat zachowań ludzkich, na temat tych zmian, o których nie mówiono. No nie mówiono, bo Polska przecież stała się nagle okupowanym krajem przez Sowietów. Pewnie wiedziano, pewnie historycy może gdzieś pisali do szuflady, nigdy nie chcieli, nie mogli wydawać informacji na temat tego rodzaju zbrodni. To wyjdzie z tą wiedzą, wyjdzie też z przygodą na pewno, no bo przecież nasi bohaterowie zabierają nas w ten świat, ale z czym może wyjść dobrym, pana zdaniem? Z czym powinien wyjść dobrym? Ja w ogóle chciałem tak trochę o stopień zejść niżej, bo mówimy dużo o historii, o takiej trudnej, ale jak pani pyta, z czym chciałbym, żeby mój czytelnik wyszedł, to chciałbym, żeby on wyszedł z takim przekonaniem po lekturze tych 7 tomów retro, że przeczytał coś, co trochę wykracza poza format zwykłego kryminału, co dało mu przyjemność, pozwoliło mu oderwać się od szarzyzny za oknem, bo to są przede wszystkim, takie miałem zamierzenie, taki miałem plan, takie kryminały erudycyjne. To znaczy takie, w których chciałem, żeby czytelnik z napięciem śledził akcję od pierwszej do ostatniej strony, chociaż to nie są takie książki, że zabili go i uciekł. Ale na pewno każda z nich oparta jest na spójnej fabule kryminalnej i wielbiciele kryminału nie będą rozczarowani. Każde śledztwo jest inne. Mój bohater to jest taki osobny, zimnokrwisty radca kryminalny, który widzi więcej niż inni, jest bardziej wykształcony niż jego otoczenie, interesuje się trochę sztuką, ma nieszablonowe podejście do prowadzonych przez siebie śledztw, jest niezależny i osobny, źle znosi dyscyplinę, zaczyna dusić się trochę w tych mrocznych czasach nazizmu i wreszcie z Niemiec emigruje, ale to jest taki inteligentny policjant, bardzo taki indywidualny i osobny. I ja budowałem tę postać bardzo powoli. To znaczy w pierwszej książce czytelnik się o nim dowiadywał stosunkowo niewiele, o nim i o jego życiu osobistym. Nawet takie były głosy, że ten on jest zbyt słabo zarysowany. A miałem taki plan, żeby go pokazywać później, żeby trochę rozkwitł i się rozwijał. Niemcy mają takie określenie Bildungsroman i to dobrze pasuje do moich książek. To znaczy kiedy on jest taki rozwojowy ten bohater. Więc chciałem po pierwsze, żeby to były ciekawe, intrygujące fabuły. Żeby to z tego wyniósł. A po drugie chciałem, żeby to mnie odróżniało od innych, żeby ktoś po przeczytaniu tych 7 książek powiedział sobie, że teraz o Gdańsku i o Pomorzu wie dużo więcej niż wcześniej. Mhm. Że to nie jest tak pocztówka z worem Ortusa i z Neptunem, tylko to jest miasto z bardzo złożoną, wielokulturową historią, gdzie były żywe wpływy niemieckie, polskie, flamandzkie, żydowskie i tak dalej. Takie miasto, które jest szczególne, jest nie tylko piękne, ale w nim doszło do takiej utraty tego dawnego, wolnościowego, hanseatyckiego charakteru na rzecz totalitaryzmu. Bo trzeba wiedzieć, że Gdańsk w czasie wojny był jednym z najbardziej pronazistowskich miast. Ten Gdańsk, który tak Abel kochał, ten Gdańsk flamandzkich artystów, handlu, otwartości na świat. I chciałem, żeby ten czytelnik sobie powiedział, że dzięki mnie to prześledził taką panoramę pomorskich dziejów, ludzi, zdarzeń, żeby o tym Pomorzu rzeczywiście wiedział więcej i mam wrażenie, że właśnie tam, czyli w Gdańsku i okolicach, mam najwięcej i najwierniejszych czytelników, że oni to doceniają. I to jest druga sprawa. A trzecia to chciałem, żeby wyniósł taką naukę, czy taką refleksję, nienachalnie przemycaną przeze mnie w moich książkach, że właśnie charakter ludzki zmienia się w sposób minimalny. To znaczy ciągle podlegamy tym samym rządom, ulegamy tym samym rządom władzy, pieniądza, seksu. Zmieniają się tylko kostiumy historyczne. Między nocą a dniem zawieszony niby sen. Taką drogę znam, lecę nisko, lecę sam. Słyszę się, tak naprawdę tego chcę. Czas ucieka i coraz trudniej znaleźć się. Żyć za świat. Trójce pod Księżycem. Naszym gościem jest pan Krzysztof Bohus, dziennikarz, publicysta, pisarz, wykładowca akademicki. Cechy, które sprawiają, że bohaterowie naszego gościa przyciągają czytelników, ponieważ najnowsza książka jest na półkach cały czas ciepła. Christian Abel, kilka słów już o nim pan wspomniał w pierwszej części naszej rozmowy, ale też przecież bohaterowie, główni bohaterowie nie istnieją bez swoich partnerów, którzy sprawiają, że pewne cechy wyeksponowane są mocniej, a też gdzieś ta kombinacja przyciąga czytelnika jeszcze silniej. Kukulka. Tak, to jest ważna postać w moich książkach. Wierny pomocnik racji Abela, trochę nieokrzesany, żywiołowy wachmistrz, który traktuje Abela jak wyrocznie, obdarza go przyjaźnią i takim męskim, szorstkim zaufaniem, ale jednocześnie kieruje się własnym poczuciem sprawiedliwości. O ile Abel przestrzega litery prawa, jest takim zimnym, metodycznym policjantem, który dochodzi do celu dzięki sile swojego intelektu, o tyle Kukulka toruje mu drogę własną pięścią, bo to jest człowiek wychowany na podwórku, rozumie język ulicy i wie, że to jest to na rzecze, w którym się z przestępcami porozumiewać najłatwiej. Stosuje drogę na skróty, czasami wymusza zeznania, ale właściwie obaj hołdują jednej zasadzie. Jest wina, musi być kara. Czyli to jest taki trochę nieskomplikowany, wydawałoby się, pomagier Kukulki, ale obdarzony własnym życiem. Ponieważ on się, jak okazało się na moich spotkaniach autorskich, cieszy nie mniejszym zainteresowaniem niż sam radca, co było dla mnie pewnym zaskoczeniem, to ja poświęciłem mu aż dwie książki, w których to on stanął w świetle Jupiterów i odgrywał główną rolę. To jest Wachmistrz, którą to książkę uważam za jedną ze swoich najlepszych, i Wachmistrz Dogrywka. I to była szansa na to, żeby pokazać Kukulkę w trochę innej odsłonie. Tym razem to on odgrywał główną rolę w śledztwie. Można powiedzieć, że to jest człowiek, który zaspokaja taką drzemiącą w nas ludyczną potrzebę sprawiedliwości. Moje książki rzadko kończą się happy endem, a Kukulka jest takim człowiekiem, który wypala to zło żelazem i sprawia, że ono triumfuje, nawet jeśli metody, które on stosuje, nie do końca są poprawne. Jest też w mojej książce, tej ostatniej zwłaszcza, taka rezolutna staruszka, którą trudno nazwać bohaterką kryminałów, ale jestem do niej bardzo przywiązany, ona występuje też w innych książkach, która jest takim głosem ludu, to znaczy taką osobą, która nie jest policjantem, ale komentuje zgryźliwie i kąśliwie z poczuciem czarnego humoru rzeczywistość i z tego, co do mnie dociera, to taka osoba spoza tego świata policji bardzo dobrze tej serii zrobiła. No i oczywiście są kobiety. Z reguły blondynki, intrygujące, niebezpieczne, takie trochę nieoczywiste. Mój bohater ma skomplikowane życie osobiste, ale wreszcie poznaje kobietę tą jedyną, to jest Gabi, kustoszka z Muzeum Sztuki w Gdańsku, która jest dla niego osobą ważną i która sprawia, że wyprowadza go trochę z tego ciemnego, policyjnego rewiru, bo on do tej pory żył tylko zbrodnią, śledztwem. Z tego powodu rozpadło się jego pierwsze małżeństwo. Chcę jednak tylko zaznaczyć, że obaj ci bohaterowie odbiegają trochę od takiego stereotypu policjantów, którzy nadużywają alkoholu, nie mają żadnego życia osobistego i tak dalej. Pod tym względem Abel jest raczej typem człowieka, który stara się zachować przyzwoitość w trudnych czasach. Jest konfrontowany z takim instynktem stadnym, który panuje i próbuje zachować własną indywidualność, a Kukulka jest człowiekiem, który oddany jest prawu, ale bardzo skutecznie tępi przestępców. I to są takie główne postacie, jeśli chodzi o serię retro. Jestem też autorem drugiej serii, dla mnie ważnej, z Adamem Bergiem, dziennikarzem śledczym z Gdańska w roli głównej. To jest młody dziennikarz, którego pasją jest poszukiwanie zaginionych w czasie artefaktów i dóbr kultury narodowej. Ten cykl zaczyna się trochę nietypowo od polowania na seryjnego mordercę w liście Lucyfera. To jest najbardziej popularna z moich książek. Tych książek ho, ho i jeszcze trochę. I to jest człowiek, żeby było ciekawiej, który jest w prostej linii wnukiem radcy Abela, czyli jest taka delikatna nitka, która łączy moich głównych bohaterów. I to jest dziennikarz, który próbuje odnaleźć zaginione obrazy, dzieła sztuki, które gdzieś tam przepadły w zawierusze wojennej. W ostatnim tomie, wirtuozie, na przykład poszukuje mitycznego fortepianu Chopina, tego znanego nam ze wszystkim z poematu Norwida. I to jest też człowiek osobny, zupełnie odmienny od Kukulki i od Abela. Działa w innych czasach, młody mężczyzna, wielki admirator i wielbiciel płci pięknej. Jak na z reguły detektywa śledczego, kimkolwiek tak naprawdę poniekąd by nie był, ale jest tym bohaterem, który nas przeprowadza przez historię, przystało, bo to jest pewnego rodzaju schemat, takie klisze, ale które lubimy, gdzieś tam niepoukładane, ale wielbiciel, któremu często ulegają te, zachwycają się, no w tym sensie oczywiście temu urokowi ulegają te kobiety, ale jednak nie jest to chyba dobry materiał na męża. No tak, ale tu chcę zaprotestować z męskiego punktu widzenia. Otóż ja nie chciałem, żeby Berg był poczytywany za takiego pożeracza serc niewieści i bawidamka. To jest facet. Ja nie powiedziałam, że pożeracz i bawidamek. Ale to jest człowiek, który lubi kobiety, uważa je za bardziej empatyczne, ciekawsze od tego świata męskiego. On oczywiście zabiega o ich względy, ale robi to z klasą i z szacunkiem, co one doceniają. I być może dostaje od nich to, czego, o co inni muszą bardziej zabiegać. I ten wątek kobiecy w moich książkach, ja bym nie chciał go trywializować. To znaczy, Berg kocha kobiety, a one też, można powiedzieć, za nim przepadają. Ale on jest zaangażowany w sprawy kobiet. Jego dziewczyna Miłka jest kobietą o bardzo wyrazistych przekonaniach. On ją tym wszystkim wspiera. I te wątki się nawzajem przenikają. Na pewno nie jest to taki stereotypowy bohater, który jest po 7 rozwodach, topi smutki w alkoholu. Nic z tych rzeczy. To jest dobrze ubrany, elegancki młody mężczyzna, który jest zafascynowany swoją pracą dziennikarza śledczego i dzięki jego peregrynacjom także po świecie my dowiadujemy się więcej o różnych zaginionych w czasie skarba kultury narodowej, które on próbuje odnaleźć. No jest wreszcie Marek Smuga, który jest zupełnie oddzielnym bohaterem. Wie pani, nie jest łatwo na przestrzeni kilku lat powołać do życia kilku bohaterów, takich, z których każdy byłby różny od siebie i żeby oni nie kopiowali własnych wzorców. Bo nie ma nic gorszego, jak pisarz zacznie odcinać kupony od popularności poprzednich bohaterów i kopiować te wzorce. Smuga jest osobny dlatego, że to jest człowiek, który poza tym, że rozwiązuje skomplikowane śledztwa jako prywatny detektyw, walczy sam ze sobą. On ma tego demona w sobie, a tym demonem jest depresja. Ja do tego podchodzę poważnie, bo jak byłem redaktorem naczelnym, miałem takiego współpracownika, dziennikarza w redakcji. Nigdy bym nie podejrzewał, że on ma depresję, a dziś widzę, że to tłumaczy wiele jego zachowań. W ogóle taka tragiczna historia, nie chcę o tym w tej chwili opowiadać, ale depresja dotyka 350 milionów ludzi na całym świecie. Jest mało zbadana, to jest choroba trudno wyleczalna i wydawało mi się takim ciekawym zabiegiem literackim, żeby tego mocnego mężczyznę, prywatnego detektywa, ubrać pewną słabość. Taką, która mu uniemożliwia codzienne bytowanie, bo człowiek chory na depresję czasami nie może rano ruszyć nogą. Świat jest nieprzyjazny i wrogi i bez farmakologii nie jest w stanie sobie poradzić. A to jest ten detektyw, który zabiera nas w historię czarnej krwi, czyli tej powieści, za którą pan otrzymał nagrodę Złotego Kościeja. Czy w wypadku obdarzenia, poniekąd w cudzysłowie, ale obdarzenia, czy obciążenia właściwie bohatera tego rodzaju przypadłością, też robił pan pogłębiony research, jak przebiega ta choroba, jakie są przeróżne jej objawy, czy też konsultował się pan ze specjalistami w tej dziedzinie? Tak, no oczywiście zawsze tak robię. Po pierwsze, tak jak wspomniałem, mam doświadczenie z ludźmi, którzy chorują na depresję. Mam przyjaciela, niestety niedawno zmarł, który walczył z tą przypadłością i jak mi pokazał kiedyś baterię leków, które on codziennie musi brać i na co one są, to zdębiałem, tak? Więc to, co piszę o depresji, jest oparte na faktach, na świadectwach ludzi, którzy z tą chorobą się zmagają. Mam też zawsze w swoich książkach konsultanta medycznego, pana doktora Marka Kruka, który mi pomaga ominąć wszelkie rapy związane z tymi przeszkodami natury medycznej. Jest mi bardzo pomocny. W ogóle mam taką zasadę, bo mówiliśmy tutaj już o researchu, nie chcę do tego wracać, że za tym researchem stoją też oczywiście konkretni ludzie. No, mam konsultanta policyjnego, byłego oficera policji kryminalnej w Gdyni. Mam lekarza, mam innych ludzi, do których się mogę zawsze tutaj odwołać. Ale wydaje mi się, że ten sukces Czarnej Krwi wynika także z tego, że czytelnicy docenili taką codzienność tego bohatera. Znaczy on nie dokonuje żadnych nadzwyczajnych czynów w tej książce. On się kieruje własnym intelektem, ma wiele za paznokciami. Był kiedyś policjantem, który musiał ze służby zrezygnować, dlatego że trochę podobnie jak Kukulka, o jeden raz za daleko sięgnął po środek niedozwolony. Zmaga się z tą chorobą, a wokół niego są ludzie i sprawy, którzy są poważnym przeciwnikiem i musi sobie z tym wszystkim radzić. Wydaje mi się, że ta jego taka codzienność wzbudziła sympatię czytelników, bo generalnie zawsze jest tak, że jeśli bohater, który jest taką lokomotywą, która ciągnie książkę, jeśli ten bohater nie zdobędzie sobie uznania czy sympatii czytelników, to z książką będzie krucho. Nawet jaka by nie była ciekawa ta historia. I tu nie chodzi to o podlizywanie się czytelnikowi, tylko chodzi o to, żeby on w tym bohaterze odkrył pewne autentyczne, prawdziwe cechy. Bo moje książki są też przecież o ludziach. To są historie kryminalne, tam jest dużo historii, są ciekawi bohaterowie, ale tych bohaterów jest cała masa, cała taka właśnie galeria mniej czy bardziej pierwszoplanowych. I tam można powiedzieć, że właściwie każda z tych opowieści poprzez pryzmat tych bohaterów opowiada także o ludzkich słabościach, wadach, obciążeniach, o traumach, o tym, jak na przykład zachowujemy się w ekstremalnie trudnych sytuacjach. Mój bohater Adam Berg, o którym tu wspomnieliśmy, myślę, że dlatego się mógł się spodobać, że to nie jest facet, który wygrywa każdy pojedynek, który gasi każdego przeciwnika. On po prostu, kiedy staje w obliczu próby, a każdy z nas przynajmniej raz w życiu przed taką próbą staje, mniejszą czy większą, potrafi się zachować i walczy. Może upaść, może można go złamać, ale wstaje. I ten jego upór, ta taka niezłomność w jakimś sensie jest cechą ludzką, którą czytelnicy doceniają, bo on dostaje po głowie, jego życie intymne, powiedzmy, też nie jest usłane różami, ale im więcej takiej prawdy ludzkiej jest w bohaterach, tym największą sympatię czytelników oni mogą liczyć. Tak mi się przynajmniej wydaje. Kiedy powstają kolejne odcinki danej serii, bohater ma doświadczenie w siebie w różnych nowych sytuacjach, poznajemy nowe aspekty jego bycia, jego charakteru. To też dla pisarza jest konieczne, żeby sprawdzić, czy czegoś nie zdublował, czy przypadkiem w tej książce nie było podobnego rozwiązania, albo w poprzednim tomie. Przecież tego na przestrzeni lat powstaje sporo i gdzieś ta pamięć może być zwodnicza. Mało tego, przecież często umysł odkrywa na nowo dawno wymyślone swoje pomysły. Nie, no to prawda, ja się straszliwie boję skopiowania nawet takiego bezwolnego jakiegoś pomysłu fabularnego, a przecież jak Vonnegut powiedział kiedyś, to pisarze są złodziejami, wszyscy kradną pomysły, nawet podświadomie. Więc ja, jak piszę własną książkę, to nie czytam żadnych innych. Jestem zupełnie odseparowany, w ogóle mam wrażenie, że czytam z tego powodu zbyt mało, bo poświęcam zbyt wiele czasu własnym książkom. To się może źle skończyć, bo to bazowanie tylko na tych szufladkach pamięci też ma jakiś ograniczony zasięg i kiedyś mi Rysio Ćwirlej, mój przyjaciel, powiedział, że on odwrotnie, on czyta książki, bo to jest jak drożdże, są jak drożdże dla umysłu. Ja mam taką trochę estetyczną zasadę, że nie czytam nic poza skupianiem się nad własną książką. Ale chciałem jeszcze jeden jakby wątek tu poruszyć, o którym nie powiedziałem wcześniej. On jest, pasuje do każdego fragmentu jakby naszej rozmowy, bo zapomniałem powiedzieć o tym, że wszyscy właściwie, jakbym tak miał znaleźć jakiś wspólny mianownik dla moich bohaterów, może nie dla wszystkich, ale dla większości, to tym wspólnym mianownikiem byłaby fascynacja dziełami sztuki. bo ona występuje zarówno u Abela w serii retro, kiedy zdarza się, że szukają albo bursztynów, albo zaginionych dzieł sztuki z Gdańska, albo zaginionej kolekcji żydowskiego kabalisty. A już w przypadku Adama Berga to jest taki motyw, który powtarza się w każdym tomie. Ja mam takiego konika wewnętrznego, bardzo uważnie śledzę losy zabytków, które w czasie wojny wyparowały lub zostały ukradzione. Jestem specjalistą w tym względzie, można powiedzieć. I to jest też coś, o czym się mało mówi, bo o tym, że zginęło 6 milionów Polaków, że ponieśliśmy takie straszliwe straty w substancji materialnej, w zburzonych miastach, wszyscy wiedzą. Ale o tym, że zginęły miliony książek, rękopisów, obrazów, rzeźb, których nigdy nie odzyskamy, albo których odzyskanie jest bardzo trudne, mało kto wie. I mój bohater Adam Berg podróżuje po świecie i po Polsce, szukając na przykład zabytków poukrywanych w czasie wojny przez Niemców lub też wywiezionych przez Rosjan po wojnie do Moskwy. I to mnie każda informacja, jaką znajdę czy wyczytam, że jakieś dzieło sztuki wróciło do Polski, bardzo cieszy. Z tego powodu, że to jest dla mnie jak historia z Indiana Jonesa. Ja napisałem książkę Boski Znak z Adamem Bergiem w roli głównej, kiedy on szuka na zamku Czocha na Dolnym Śląsku schowanych tam poprzez poprzedniego bohatera niesamowitych zabytków, między innymi jaj Fabergé, Biblii Gutenberga, która tam była. To był pałac wyładowany po brzegi dziełami sztuki. Sam właściciel, baron Ernst Gyczow, był bardzo ekscentryczną, ciekawą osobowością. On chciał nakręcić film w Egipcie na podstawie książki Karola Maya. Po wojnie, czy pod koniec wojny, opuścił ten zamek. Część tych bezcennych artefaktów wywiózł ze sobą, a reszta została zamurowana w tym zamku prawdopodobnie. Dyrektor zamku powiedział mi, że nie chcę się pomylić, ale powiedzmy, że tam georadarem zbadano 13 podziemnych korytarzy, a jest ich 30. Tak? Ja ciągle jak taki mały chłopiec mam taką nadzieję, że już nie chodzi tylko o złoty pociąg, ale że na terenie Polski w różnych komorach, jakichś piwnicach, podziemiach pochowane są skarby, o których nam się nie śniło, ponieważ Niemcy w czasie wojny nie tylko podbijali kraje, ale mieli wielki apetyt na dzieła sztuki. Zarówno sam Hitler, jak i Göring, jak i ta czołówka hitlerowska i cała Europa została tak naprawdę ogołocona z tego, co najcenniejsze, od ołtarza z Brugi po ołtarz Möblinga z Gdańska, tak? I nie wszystkie z tych dzieł wróciły na swoje miejsce. Część wisi w prywatnych kolekcjach, w sejfach. Część została ukradziona przez żołnierzy jednej i drugiej strony. Niektóre są w muzeach, my nawet wiemy gdzie, na przykład na wschodzie i nie mamy żadnych szans, żeby to odzyskać. I ta awanturnicza przygoda Adama Berga, który dla Polski próbuje w sensacyjnych okolicznościach dotrzeć do miejsc ukrycia tych skarbów i odzyskać, jest czymś, co taką nitką łączy większość moich powieści i zszywa mnie ze mną samym jako autorem. Drodzy Państwo, Krzysztof Bohus to jest autor, który zabiera nas w świat historii, fabuły i przygody. Rzeczywiście to porównanie do Indiana Jonesa jest przemawiające. Też miałam taką przez chwilę myśl, że to jest coś przypominającego, jakże istotną, myślę, że dla wielu ludzi 40 plus postacią, oczywiście świata kina. Czy teraz powstaje jakaś kolejna część, no na przykład jednak z Christianem Abelem, bo przecież owszem, to był ostatni odcinek jakby w historii, ale przecież może być coś przed, zanim jeszcze Gdańsk stał się, no i Polska po 45, no okupowane przez Sowietów. Możemy się przecież przenieść w czasie dowolnie wcześniej, więc może to będzie jakaś pierwsza jakieś pierwsze śledztwo, a może to jest historia z Adamem Bergiem. Co tam powstaje? Aktualnie pracuję nad kontynuacją Czarnej Krwi. Mm-hmm. Jestem już w połowie, już widzę światła portu docelowego, ale jeszcze droga daleka. Myślę, że skończę do końca wakacji. Jeśli by się tak stało, to książka byłaby wydana w tym roku jesienią. Czyli Marek Smuga. Marek Smuga powróci. Mm-hmm. Tym razem będzie rozwiązywał bardzo skomplikowaną zagadkę związaną z jego... z rodziną jego dziewczyny i wyślę go daleko poza granice kraju, takie egzotyczne rejony. Na uwadze mam książkę następną. Będzie to kontynuacja serii z Adamem Bergiem. Mam fajny pomysł na tą książkę i właściwie czuję taki głód, żeby do Adama powrócić i napisać kolejną historię. Miałem pomysł wcześniej na to, żeby ona się działa na Ukrainie, ale z uwagi na wojnę, no oczywiście z oczywistych powodów muszę to odłożyć. Co do Abela, to jest moje ulubione pytanie i sugestia, czy to na pewno już koniec? Bo to jest sugestia czytelników przecież. Tak. Na dziś uważam tą serię za skończoną, ale nie wykluczam rzeczywiście, że za jakiś czas, jak uporam się już z Adamem i z Markiem Smugą, to powrócę do Christiana Abela, do jego pierwszego śledztwa lub do tego okresu w jego biografii, kiedy on przez 10 lat, uciekając przed nazizmem, przebywa w Holandii. Bo Holandia to jest bardzo ciekawy kraj i on byłby dobrą scenerią do takiej książki z Abelem, który na przykład współdziała z ruchem holenderskim oporu albo sferami bankowymi. Zdaje się, że powstaje, drodzy państwo, nowy pomysł na książkę, która na dzisiaj ta seria jest skończona, ale jutro za chwilę. Drodzy państwo, Krzysztof Bohus był gościem w Trójce pod Księżycem. Historie, które opowiadają o sztuce, o tym, co zdarzyło się, że w naszej europejskiej rzeczywistości, o tych trudnych relacjach, o trudnych zdarzeniach, o których trzeba mówić i trzeba wiedzieć, a też to wszystko opowiedziane z zacięciem sensacyjnym, pełne przygód spotkania bohaterów z sobą i bo to chyba jest w kryminałach ważnym aspektem i oczywiście ze swoimi przeciwnikami, którzy gdzieś tam próbują popsuć te sposoby na odkrywanie prawdy. Krzysztof Bohus był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. A już państwu mówię dobranoc. Katarzyna Cygler, a tę audycję wydała Monika Góral. Jak cię ranię, powinnaś odejść dawno, powinnaś sobie kogoś znaleźć. Ja zawsze będę myślał, przysiąc, choć przysięgałem ci na zawsze, przysięgałem ci już wszystko. To dobry moment, już nie czekajmy. To dobry moment, oszczędźmy sobie gorszych wspomnień. To dobry moment. Kiedyś jak będziesz w mieście, może przypadkiem się spotkamy. Poczujemy tamto, znów się będziemy dobrze bawić. Tym razem ja posłucham, ty z błyskiem wokół mi opowiesz coś o dzieciach, coś o sobie. Wtedy będę pewien,